Zgodnie z zasadą, że dobrze audycję rozpocząć od jakiegoś dynamicznego, skocznego utworu, dzisiaj Unsexy Nerd Ponies w ramach prezentacji nowych rzeczy z netlabela Pony Republic. Ta audycja nazywa się Luneta. Szymon Tim już na swoim miejscu, choć przed chwilą energia go rozpierała i jakaś tam dzika taneczna orgia za szybą się odbywała. To widzę dobry utwór do tego typu działań, mówi do was Mateusz Błoch. No i jak mówiłem, Unsexy Nerd Ponies, tak nazywa się artysta, który przed momentem wybrzmiał. Ten pan to 21-latek z Tijuany w Meksyku, Jimenez Galardo. Tak nazywa się ten człowiek. No i to jedna z tych nowości, o których mówiłem, które całkiem niedawno pojawiły się na stronie jakże fajnego, jakże już w tej chwili można powoli mówić zasłużonego netlabela Pony Republic. Materiał nagrany przez Unsexy Nerd Ponies, przez Jimeneza Galardo, nazywa się Family Reunited. No i to są takie popowe, bardzo taneczne, podszyte mocno elektro kompozycje, choć pojawiają się też fajne melodie i taki utwór za moment, to będzie 1986 Valerie, no a później jeszcze Cave. Słuchamy Unsexy Nerd Ponies z Meksyku. Myję rączki swoje w toalecie, myję rączki swoje w twoich łzach. I zawsze kiedy się uśmiechasz, czuję jakbym tonąć miał. Łamię stópki na ścieżce zapomnienia, łamię stópki na pięknie twoich rąk. I gdy jestem daleko hen, budzę się to tylko sen. Tam jest piękny ogród, więc zdejmuję buty. Tam jest piękny ogród, ale jest zatruty. Tam jest pustynia, cała brzydka. A na tej pustyni siedzę sobie ja. Parzę języczek w słonecznym rentgenie, parzę języczek w uroku twoich nóg. I zawsze gdy wyglądasz pięknie, czuję, że znajdę się w piekle. Tracę rozum na widok twojej krasy, tracę rozum na widok twego ja. I zawsze gdy widzę twój cień, trzeszczy mój kręgowy rdzeń. Tam jest piękny ogród, więc zdejmuję buty. Tam jest piękny ogród, ale jest zatruty. Tam jest pustynia, cała brzydka. A na tej pustyni siedzę sobie ja. Chłopomania, materiał ludomania, to jest naprawdę 11 doskonałych kompozycji. Przed momentem utwór już prezentowany w ubiegłym tygodniu. Tam jest piękny ogród, naprawdę polecam zapoznanie się z wydawnictwem, z netlabela Byłem Kobietą Records. Wcześniej Pony Republic, no i jedna z tych nowości, o których cały czas mówię, to był Unsexy Nerd Ponies, dwa nagrania. No i znów teraz coś z Pony Republic, jako że naprawdę tymi nowymi albumami, nowymi epkami obrodziło. Taka zupełnie ostatnia rzecz nazywa się Hey Chica. No i wydawnictwo Do You Really Believe? Ze znakiem zapytania na końcu. Ładna taka okładka, rysowana, czy też malowana. Nie znam się na technikach w ekspresji artystycznej. No i co? Śpiewa sobie pani, panowie grają, nic więcej na ich temat nie wiem. Jako że wszystko jest tutaj pisane w języku dla mnie obcym zupełnie, no ale muzyka się broni, to jest ważne. Dodatkowy taki element o którym sobie myślę i który sprawia, że robi się gdzieś tam ciepło w sercu słuchając tych nagrań, to to, że wokalistka formacji Hey Chica, ta pani nazywa się Jeka, chyba tak, brzmi bardzo podobnie do Agi, która niegdyś w zespole Happy Pills śpiewała. No to posłuchajcie sobie w takim razie formacji Hey Chica. A pierwszy utwór w ogóle ma fajną nazwę, Mouse and Mars. A potem jeszcze posłuchamy sobie utworu Roy. To jest dwukrotnie formacja Hey Chica. No i znów Meksyk. Thank you. przyjemnie, prawda? Hey Chica, tak nazywała się formacja, no i to kolejni dzisiaj artyści z Meksyku. Skoro muzyka z Meksyku, no to oczywiście, prawie oczywiście, net label Pony Republic. No i zapraszam, naprawdę warto. Podoba mi się prawie wszystko w tym net labelu. Podoba mi się muzyka, to przede wszystkim. No i warto przede wszystkim popatrzeć na też stronę wizualną. Mimo że jest to taki prosta strona blogowa, no to naprawdę ładnie to wszystko wygląda, fajne czcionki. No i ostatnio pojawia się też tam tak zwana sztuka. Są to obrazy, są to zdjęcia, fotografie. No i to fajnie stanowi jakieś tam uzupełnienie dźwięków, które na stronie Pony Republic się pojawiają. Słuchacz przed momentem skorzystał z numeru 061-875-0213, dzwoniąc i pytając o utwór, który przed moim poprzednim wejściem, no to była oczywiście Chłopomania, no ale słuchaczowi i wam, drodzy słuchacze, polecam oczywiście zaglądanie na nasze forum, forum.afera.com.pl. Tam w temacie programów aferowych są linki do utworów, także mnie oczywiście jest bardzo miło, jeżeli dzwonicie i pytacie o muzykę prezentowaną, natomiast bardzo łatwo i dużo prościej jest zajrzeć po prostu na nasze forum po audycji. Tam utwory są spisane w takiej postaci, że nawet możecie sobie na nie kliknąć i od razu ściągnąć. Możecie również oczywiście pisać maile luneta@afera.com.pl. No i zapraszam was do odwiedzania strony MySpace'owej myspace.com/lunetaradioafera, wszystko pisane razem, tam też parę informacji. Postanowiłem teraz trochę klimat złamać i dzisiaj tak ten klimat w audycji Luneta pewnie połamiemy trochę do godziny 22. Skoro było ładnie piosenkowo, no to teraz pora na porcję niskiego basu, no to wiadomo, że już pojawi się muzyka dubstep. Tym bardziej, że jest okazja ku temu taka, pojawiła się w rosyjskim netlabelu Ruscud składanka, która nazywa się Concrete Dubstep 2009. No i tutaj Ruscud reklamuje to wydawnictwo jako spotkanie dwóch kultur, kultury rosyjskiej i kultury japońskiej, jako że artyści z tych krajów na tej składance się pojawili. No jest to dubstep rozumiany bardzo szeroko, bo tu i dużo połamanych rytmów, i dużo rytmów wolniejszych. Trzy nagrania dla was wybrałem. No chyba jakiś tam dobry przekrój tego wydawnictwa prezentujący. Najpierw Last Boss, Useful Freely, później Malevolent, Intermittent Pulse, a później jeszcze Noisebreed i utwór Rusty Paradise. Słuchamy dubstepu ze składanki z wytwórni Ruscud. porcja dubstepu w audycji Luneta. No to też trochę z okazji tego, że już jutro w poznańskim Esculapie kolejna dubstepowa impreza. No ostatnio poznański świat imprezowy żyje chyba głównie dubstepem. No a jutro na deskach tego klubu pojawi się nie byle kto, tylko Loefa, czyli jeden z naprawdę uznanych dubstepowych producentów z Wielkiej Brytanii. No jeżeli takie słowo tutaj pasuje, to można powiedzieć legenda tej sceny. No to teraz nieco, ale tylko nieco odbiegniemy od klimatu dubstepowego, również będzie trochę dubowo, no ale ten dub oczywiście będzie utopiony, zatopiony w nowej elektronice, w muzyce techno, w muzyce nawet house'owej nieco. Szymon powiedział o. Nie wiem co to... No dobra, Szymon powiedział gdzie tam techno, okej. No ale artysta, który za moment się pojawi, to taka instytucja, jeśli chodzi o nową elektronikę. Ten pan nazywa się Haken Lidbo. Ja sobie w tej chwili patrzę tutaj na listę jego wydawnictw gdzieś tam przez tego pana podpisanych. No to naprawdę ta lista jest długa jaką znasz długą literaturę, Szymon? No jest bardzo długa w każdym bądź razie i najróżniejsze znane labele tutaj się pojawiają. Dość powiedzieć chociażby o Compact czy o wytwórni Shit Catapult. Ten pan swego czasu pojawił się, wykonał chyba nawet remix dla Madonny, więc to już w ogóle o czym świadczy. A Haken Lidbo swoją najnowszą, inaczej, nowe wydawnictwo Hakena Lidbo pojawiło się w niemieckim netlabelu Broke. No i myślę, że to bardzo fajnie, że artyści tego formatu zamieszczają swoje nagrania w netlabelach. Swego czasu na przykład Władysław Delay takie odrzuty, chociaż to brzydkie słowo, z materiału Demon Tracks umieścił w netlabelu Finer, który to Finer ostatnio coraz gorzej wszędzie. No a tutaj mamy Hakena Lidbo. Materiał nazywa się po szwedzku, więc ja może nie będę mówił jak się nazywa. Umieścił w netlabelu Broke. Dwa utwory za moment. Fod Swamp, a później jeszcze w drodze kompromisu Tarmvred. I Fod Swamp to jest wybór Szymona. Tarmvred to wybór mój. Słuchamy Hakena Lidbo. Jak nam się pięknie końcówka tego utworu zmiksowała z tym, co wybrzmiało. To był Haken Lidbo, materiał, który nazywa się, no dobra, zaryzykuję, Snaila Doctorn. No i to jest epka, 5 nagrań. Zostało to wydane nakładem netlabela, do którego dawno nie zaglądaliśmy, czyli Broke, netlabel z Niemiec. Skoro końcówka DE, to chyba z Niemiec, tak sobie myślę. No i co? I powoli trzeba się żegnać. Właśnie szukam w internecie artystów, którzy już za moment się pojawią. Dziwna sytuacja, jak to czasami się człowiek nie zdąży dokładnie sprawdzić, co za moment. No właśnie, tak to jest. Dlatego trzeba w tym momencie dużo mówić. Jednocześnie szukać na stronie internetowej to, co chcemy zagrać. O, chyba już znalazłem. W takim razie za moment audycja Alternoc. Szymonowi dziękuję za realizację. Mateusz Błoch do was mówił. Mówił dzisiaj chyba nawet całkiem składnie, tak mi się wydaje. Klimaty dzisiaj mocno mieszaliśmy, no i zakończymy czymś spokojnym. To będzie Tank Type. Net label nazywa się No Type. Nie żałuję, że tam bardzo rzadko zaglądam i rzadko zaglądałem, no ale będziemy nadrabiać sobie powoli zaległości. Tak jak mówiłem, artyści to Tank Type, epka nazywa się Flake Out. No i z tego wydawnictwa utwór, który pewnie nie wejdzie w całości, jako że dzisiaj takie przekazanie, aby bardzo punktualnie skończyć. Utwór nazywa się Blank, Lackluster, Data Takes Over. Mateusz Błoch, Szymon Team, dziękujemy, dobrej nocy. Disturbed by circular moves I ignore. materialize me again. Look at nothing. I'm too late.